Trump kedveskedik. Kissing my ass. Börtönbe kerül Orbán Viktor. Reménykedjenek. Hatházik, kalandozik. Hogyha valaki nagyon-nagyon sokat fizet. Árad a Tisza. Boldog napszakot kívánunk mindenkinek. Eljött ez a napszak is. És nem, tegnap is ezt mondtam, azt hiszem. Kezdenek egybefolyni a napok Ádán. Igen, ez a közélet sajnos. De ma biztos egy csomó boldog dologról be fogunk számolni amúgy. Bizony. Természetesen. Megtudtuk egy csomó jó dolgot, hogy hogyan fejlődik az ország, hogyan épül, szépül. Úgyhogy én ma bizakodó vagyok, hogy ma jön ezzel az a pillanat, hogy itt most minden csodálatos lesz. Be is vágjunk az első témába. Nem, még egy kicsit maradjunk ebben a pillanatban. Szeretnél még így a dimbóban lógni egy kicsit? Valami bejelenteni való nincsen a francba. Nem minket, hogy ez megment. Valamit jelentsünk be, valami boldogat. Nincs mit bejelenteni, minden megy a maga rendjén. De lehet, hogy nektek viszont már pénteken nézitek, már utcsó munkanap, és már várjátok a hétvégét, és tök jó programotok lesz hétvégén, és izgatottak vagytok, ez jó dolog. Erre emlékezünk, hogy ez jó dolog. Én arra jöttem rá, Ádám, hogy méltatlanul keveset hallunk a terhes férfi madarat szült csoportról a Facebookon. Ez mint az asszony sutyorgó? Na jó, nem tudom, hogy milyen csoportok vannak. De jó, szóval a terhes férfi madarat szült, hogyha megnézed az első hírünket, az abba volt például. Igen, tudtad, hogy híreket beszokták rakni Facebookon helyekre. Igen, de a terhes férfi madarat szült, ez kifejezetten ilyen csoport, mint a Last Days of Tények volt, hogyha arra emlékszel, vagy ez egy Tumblr volt, ahol a meghaltak, mégis túlélték című. Ja, én csak az izé Tumblr-t ismertem, a minden nap pénteket. Ez pornos volt. Meg az otthon maszturbálok. Az otthon maszturbálok, igen, az mindenki. Ez fantasztikus volt, tekivel a kedvencünk volt. Sokkolt, amikor megtudtam, hogy egy csaj csinálja. Nagyon jó fej, nagyon vicces. Tehát egyszer meghívhatnánk valóban. Nagyon vicces. Szóval ilyen címeket láthatunk itt, mint például az olyan emberi lábujjakat akart eladni online fekete piacon egy ausztrál nő, amiket előtte kutyák ők rendeztek fel. Tessék! Ugye? Zseniális. Videók harmadik Károly király répafuruján játszik a londoni zöldségzenekarral. De várjál, mi a hír? És megvették őket, vagy most mi van? Mennyibe kerülnek? Miért vesz valaki emberi lábujja? A fekete piacon? Vagy csak fölrakta a baterára? Hát azért ez... Egy állatmenhelyen dolgozott ez a Joanna Caitlin Kinman, amikor tavaly februárban két kutya emberi lábújakat és egyéb maradványokat hányt ki. A két állat nem sokkal gazdájuk halála után került a menhelyre, a kutyák gazdájának a nevét nem hozták nyilvánosságra, de azt igen, hogy a férfi természetes halállal halt meg, mielőtt hát megcsúcsálták volna ezek a kedves kis kutyák. Kár volt belemenni, igen. Szóval micsoda, 147 ezer forintot kért ezekért a lábújakért. De miért gondolt, hogy ez valakinek? Gondolom megvették amúgy. Valószínűleg ugye a rendőrség próbálta megvenni. Facebook csoportban próbálta eladni. Hát ez remek. Volt nála aligátorkarom, madárkoponya, tengeri malac, lábszárcsont. Hát ez rendben van. És két év börtönt kaphat. Nem egy bölcs dolog. Most nem az jut eszembe, hogy egy kutyait kiöklendezik pár lábújat, hogy na, ha én ezt most eladom. De... Na mindegy, ezek szerint erre van kereslet, vagy nem tudom. Elég fura dolgokat vesznek az interneten az emberek. De maga a Facebook Marketplace azért az egy más világ. Azt nem sokat használtam, mert ez félelmetes. Meg ott általában akkor írtam ki, hogy mondjuk volt valami régi bútor, és akkor igazából ültem, ha elviszik, és akkor ingyen elvihetébe föltettem, és utána 100-an rám írtak egy perc alatt, és aztán nem lehetett, ez őrület volt. Nem tudom, de van, aki sokat használja a Facebook Marketplace-t, a Vinted az nem élhetőbb amúgy, vagy ez nem ugyanarra van. Na mindegy. A következő hír az lehet, hogy tetszeni fog ez is a... Jaj, nem mi ez már megint? Terhes férfi madarat szült csoportból van. Fan VIP Pumpet Gabónak annyira fájt a hát, hogy Fekete Pákó talicskával vitte el pisélni. Nem mai. Miért ne néznél tévét? Folytatódik a vámháború, az EU is vámokat vetett ki Amerikára, amivel Amerika nyilván ugye térdre lesz kényszerítve, például a Harley Davidsonra, meg a Narancslére. Csak ennyi? Hát nem sikerült olyan gyorsan reagálni az EU-nak, mint ahogy az amerikai Egyesült Államok változtatja az álláspontját, ugyanis Amerikában elég, hogyha egy ember össze-vissza szaladgál, és ahogy föl kell beveri a fejét, akkor már világpolitikai változásokat képes elérni, míg Európában ilyen demokratikus módokon próbálnak a döntési folyamatok végbe menni. Nem lehet ezt a nából a B-beni. Igen, ugye kit kell fölhívni, hogyha Európát próbálja fölhívni valaki, szól a Kissingeri mondás, több telefonszámot, ugyebár. Szóval sikerült akkor még az első vám intézkedésekre választ adni az Uniónak, és hát a következőt fontolgatta, ugye, habár a termékekben Amerika jobb helyzetben van a vámháborúval Európával szemben, bár tekintettel arra, hogy Indiára, Kínára, meg igazából mindenkire óriási vámokat csapnak ki. Ezzel igazából csak közelítik a világot magukon kívül mindenki más az együttműködés felé. Meg hát felvetették, nem? Hát igen. Nem olyan büdös az a kommunista kínai yuan. Hát figyelj, érdekes lesz, hogy igazából ők csak jót akarnak, egyesíteni akarják a világot maguk ellen, az már az ő bajuk, de itt akkor mindenki összefog. We are the world. We are the world, összeáll mindenki. Kim Jong-un. Még Kim Jong-unra is kivetett, vagy rá nem? Nem, rájuk nem. Tényleg? Se az oroszokra, se Kim... Érdekes. Gondolom a Dennis Rodman közbenjárására. A másik oldalon, a szolgáltatások oldalán viszont sokkal több lehetősége lett volna az Európai Uniónak vámokkal megfingatni Amerikát. Viszont mire ezt már érdemben előkerülhetett volna, addigra 90 napra felfüggesztette a vámokat Donald Trump. De nem mindenkinek. Kínának nem. De csak 100-valány országnak, akik nem fenyegették ellen vámmal, valami ilyesmi volt. Én nehéz követni tudom. Azt is közölte azok után, hogy több mint 75 ország kereste a kapcsolatot az amerikai kormánnyal annak érdekében, hogy tárgyaljanak a megoldásról. Ezek az országok nem hoztak ellenintézkedéseket, ugyancsak azonnali hatállyal 90 napos szünetet rendel el, amely alatt jelentősen csökkentett 10%-os vámban érvényben. A Fehérház közlése szerint ez Kínán kívül minden országra vonatkozik, és ez idő alatt folytatják velük a tárgyalásokat. Akkor most mi van? Akkor most mégis mindenkire. De hát Kínából elég sok beszállító megy Amerikába. A amerikai termékekhez is szállítanak be ott, szóval de nagyon érdekes, hogy ez... És most már 100-valahány százalékos Kínára? Igen. 107 talán. 104 volt, majd 125-re emelte. Ez nevetséges már tényleg. Na jó, de hogyan történt ez, hogy akik tárgyalni akarnak? Szijjártó azt mondta, hogy nem viszont vámokat kéne kivetni, hanem tárgyalni kéne Amerikával, és akkor felhozott egy példát, ahol magasabb voltak az európai vámok, mint az amerikaiak, azon kívül, hogy Európa amúgy felajánlotta, hogy legyen akkor 0% vám mindenben, akkor, de hát akkor ez akkor nem tárgyalás, de előtte ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy Európa megeheti, amit főzött, és mi majd jól letárgyaljuk Trumppal, hogy mit akarunk, és hát ugye ez nem sikerült, de sikerült? Nem sikerült? Nem. És aztán ezt is mondta Szijjártó, hogy támogatni fogja a Trump szankcióit Oroszországgal szemben, de hát arra értette, hogy a vám szankciókat, amiket nem hozott. Hát, az a baj, hogy egyszerre kell a Trump, meg a Putyin seggét nyalni. Mi lenne, hogyha mondjuk a Seattle-ék a Európai Unió érdekeivel foglalkozná? A magyar emberek érdekeivel. De mi az Unióban vagyunk. Szóval tárgyalni kell, és megnézhetjük, hogy milyen jó tárgyalni a Trump-a. A Trump tárgyalás, Trump-gyalás, hiszen a Trump egy tisztelt tudó úriember. Igen, nézzük, mit mondott. Én megmondom őszintén, elsőre fel se húztam azon a szemöldökömet, de úgy, hogy ez ilyen szépen kikerekedik ez a történet. Aztán mire kijön ez a rész, addigra már valószínűleg 6 másik dolog történt azóta. Nézzük meg, hogyan mesél Trump erről. Hát a tőzsdék se nagyon tudják követni. Fölleugrálnak, attól függően, hogy épp most mi történik. Nagyon mindegy, ott is eléggé most varázslat, amit... Szóval most aki azt mondja, hogy tudja, mi lesz, az max ráhibázni tud, de hogy amúgy szerintem egész egy szerencsejáték. Én egyre kevésbé érzem ezt, Ádám, mert a Trumpnak ilyen nagyon bugyuta megoldásai vannak. De most olvastad azt a cikket, amit küldtem? Melyiket? Ami arról szól, hogy ugye aki most a gazdaságért felelős, írt egy cikket annó, nem is olyan régen, nem is annyi embert érdekel, de most, hogy ő felelős, ezért visszanézték, és abban megvan, hogy milyen sorba akarnak itt haladni, hogy igazából valószínűleg a dollárt akarják teljesen leértékelni. Ez miért jó? Hát azért, nekik. Azért, mert az erős dollár, hát ez összetett dolog, de hogy az erős dollár tette tönkre elméletileg az amerikai ipart. És megpróbálják elbizonyítani. megtalanítani az egész világot, hogy... hogy de... Igen, de közben az erős dollár ugye, és ezért lehet Amerikának óriási adósságai, és ezért a világ egyik pénzügyi központja, szóval vannak pozitív dolgai az erős dollárnak, de ezért kiszerveztek ugye mindent külföldre, uh-huh. és ezért tönkrement az amerikai ipar, rengeteg ipari város elnéptelenedett, tönkrement, és pont ez a réteg, ez a Trumpnak az egyik szavazóbázis, és most ezt kitalálták, hogy azt mondják, hogy nem ugyanazt csinálják, ami ott le van írva, de azért például ezzel kezdődött az is ez a cikk, hogy majd jó nagy vámok, de hogy ki akarják kényszeríteni, majd van egy ilyen elmélet, akár tárgyalásokkal, bár ugye a Trump az abban nem a nagymester, uh-huh. hogy egyszerűen a dollárt értékeljék le, és akkor jobban megéri majd Amerikába gyártani, és akkor ezt az amerikai ipart újra fellendíti, mert az nem tudom, azért 70-es években azért virágzott, mindent Amerikából vittek, és na mindegy, de ez így jól hangzik, vagy nem, de hogy ez így van azóta azért eltelt egy jó pár évtized, uh-huh. és teljesen átalakult a világpiac, úgyhogy nem biztos, hogy azt vissza lehet hozni, amit gondoltak, és közben még elveszíthetik azt is, hogy a dollár azért elég egy ilyen meghatározó a világban, nagyon sokan dollárba rakják a pénzüket, és ez is, ami nagyon sokat lehet ekkora hadseregük például, emiatt nagyon sok előnye van ebből Amerikának, úgyhogy, de hogy mind a kettőt akarják, hogy megtartani is az elsőbséget, meg leértékeni a dollárt, meg visszajön az azért. Kicsit kérdéses, hogy azért lehetséges-e még igen, visszamenni olyan időben, ami már eltelt. Na mindegy, ezt... 1870-es években, amikor gyerekmunka volt. Ha végre. Csak az lett volna, igen. Na és nézzük még, milyen jókat mondani raktám. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over. Még mindig emberek elhiszik, hogy ez a Trump, ez mekkora zseni. Még mindig van, akit meg tud téveszteni, elképesztő. De ez biztos, hogy nem, más nem úgy tárgyal, mint ahogy ő, mert másnak vannak érvei, mondjuk legalább valamilyen szinten következetes próbál lenni. Még hogyha a saját érdekeit próbálja érvényesíteni, akkor is. Tehát nem hirtelen ott a helyszínen találja ki, hogy meg vagyok sértődve. Mondjuk eléggé, nem mondjuk, egy érdekes játékot játszanak a Trumpék, és nagy valószínűséggel szarul fognak ebből kijönni. Azért Amerikában is érzik, hogy ez most szarba vannak. És most van egy nagy mestertervük, aminek olyan tudod, hogy van 10 állomása, abból legalább 100 helyen elbukhat ez, és még az sem biztos, hogy jó lesz a végeredmény, és akkor most a filmben érdekes lehet, amikor bankot rabolsz ki, és akkor pont tesz ilyen minden, de itt ez egy országról van szó, szóval emberek mehetnek tönkre, és mennek tönkre, és ez így nem annyira tetszik szerintem mindenkinek, és a republikánusok közül sem tetszik mindenkinek, és fel is szólaltak, hogy mától félnek, hogy úgy a időközi választás midterm, úgy el lesznek picsázva a demokraták, ja. Hogy ami benne van a pakliban, hogyha így folytatják amúgy. Ja, hát nem olyan ez az egész, mint egy ilyen képregényfilm állam. Ahogy ezt így nézem, ez akár egy film is lehetne, és ez sokkal jobb lenne. Negotiating, sell America fast, because you're gonna go busted. You don't, I just saw it today, a couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. Oh, that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. I tell you, the happiest people in the world would be China. They wouldn't be paying 104%. I tell you, they'd be paying no percent. We'd be paying... De nem ők... Nagyon messze van. Igen, már párszor megbeszéltük, ezt nem a kínaiak fizetik ki a vámokat, aki importál. Például az Apple? Aki megveszi a terméket, amit importból gyártanak. Tehát az átlag ember, az állampolgár. Hát igen, az Apple, amikor behozod a chipet, amit nem tudom, most nem biztos, hogy ezt pont ott gyártják, de hogy akkor neki... ki kell fizetni a kétszeres árt, hogyha már 100% a vám, és ezt kire fogja ráhárítani szerinted? Donald Trumpra. Vagy? Vagy lehet, hogy az állampolgárra, aki akar venni Apple terméket. Jó, de az Apple termék, nem csak erről van szó, hanem minden cucc, mindent amúgy... A Nintendo is most emelt. Nagyon sok mindent gyártanak ilyen országokban, amikre rávágták az iszonyú vámokat. És most oké, lehet, hogy most Bangladesen 10% a vám, de azért hát ebbe se lehet, senki se biztos. Amúgy azt se segít szerintem, hogy most van vám, szar a dollár, szóval mindent azért máshogy fognak árazni. Úgyhogy egy kicsit följebb fogják árazni dollár értékvesztése miatt, meg azért, mert bizonytalan a piac, így mindenki inkább felül áraz, és ez is hajtja majd az inflációt. Most például volt a Nintendo Switchnek jön ki az új konzolja, és bejelentették, előre lehet rendelni, aztán az pár óra után eltüntették az amerikai előrendelést, és azt hiszem most már újra elérhető, és sokkal drágább. Ezt már érzik az amerikai játékosok például, hogy a Switch-et ugye sokkal drágában tudják megvenni. Mert az japán. Igen, ami még emellett egy izgalmas mutatvány lehet, ez csak ugyanerről szól. Mm-hmm. Trump 79. születésnapjára 79? Katonai felvonulást akar szervezni a Trump adminisztráció. Jó, hát meg kell ünnepelni a kedves vezetőnek a kedves szülnapját. Vezető. Jó, hát ezt még meglátjuk, hogy ez megtörténik, vagy nem, de hát elvileg nyilatkozták a szándékunk, hogy az amerikaiak büszkék legyenek a hadseregükre és a nemzetükre. Még túl korai lenne megmondani, hogy lesz a felvonulás, de dolgozunk a Fehérházzal, valamint a kormányzati, hogy az ünneplés nemzeti szintű esemény legyen, mondta Dave Butler, ezredes az amerikai hadsereg szóvivője. Érdekes, tényleg a Trump kártyának hívják, a Trump szülinapja lesz az ünnepi esemény, nem valami történelmi esemény ez. Hát azért tehát az amerikai hadsereg 250. születésnapja is. Akkor miért? Ja, de akkor is... Pont aznap született vajon? Most melyik vagy volt csak vagy mindenkinek, akinek közel van a szülinapja, annak is a szülinapi parádéja lesz. Mert az mondjuk király lenne, azt mondaná a Trump, hogy figyelj öreg, ez mit tudom én, június 14-én lesz, aki az előző meg a következő hétben van a szülinapja, mindenkinek ez a parádéja, és kapnak egy ilyen papírt, hogy te parádéd volt, szevasz. Mert mennyivel korrektebb lenne... és a napjára. Az a baj, hogy, és ez nem baj, mert ilyen szinten, napi szinten lehet nézni a híreket, de ez az a kínai, hogy kivetek vámot, más is vett ki rám vámot, akkor megsértődök, hogy akkor még nagyobb vámot vetek ki, akkor ennek mi a vége, hogy megszűnik a kereskedelem két ország között. Elég azért az, hogy a világgazdaság átszövi a világot, ez nem egy nap alatt alakult ki, de úgy látszik pár hét alatt tönkre lehet ezt cseszni. Pedig az ilyen... gazdasági együttműködés az egyik legfontosabb része annak, hogy viszonylagos béke legyen, mert hogyha egymás közt kereskednek mindenféle ország mindenfelé, akkor az nem érdekük annyira a háború, mint annélkül lenne. De mindegy. Ez egy ukrán lány, aki már tud magyarul. Uh-huh. Csak azt akartam megmutatni, hogy a Magyarország, amikor politikai célra felhasználja azt, hogy folyamatosan az ukránok ellen hergel. Magyarország, tehát a Fidesz-KDNP. Igen, arra gondolok. A Fidesz-KDNP meg a, nem tudom, Rogánsz hozzátartozó intézetek, meg sajtótermékek, ugye? És propagandagyár. Szóval akkor mi lesz a vége annak, hogy itt van egy fiatal ukrán lány, tanul magyarul, nyilván valószínűleg a háború előtt menekült, de majd szerintem reméltek fogunk vele forgatni valamikor, és akkor tudunk beszélgetni erről. És hogy milyen mindsetben vannak az emberek, ez szomorú. Hát egy nagyon-nagyon több száz ilyen utálkozó komment jött neki, ez nem tudom, hogy ez valami összehangolt támadás, de hogy nem. Milyen kedves, hogy közben mi ez? Miért kellett bekeretezni ezt az üzenetét? Tényleg nagyon szeretek itt lenni, tanulok magyarul, és csak próbálom ezt az életet élni, beszélni ukrán kultúráról, mert szerintem itt sok sztereotípia van ukránokkal kapcsolatban, és azért próbálom beszélni magyar emberekkel, és hogy lesz valami hit két nép között, de őszintén szólva szerintem egy kicsit kiégtem, próbálok nem sírni, csak annyira... Most tényleg gondolod, meg itt vagy, elmenekülsz, tanulod a nyelvet, meg minden, és azt veszed észre, hogy non-stop gyűlölködés. Valami komment volt, hogy nincs is hazád, meg minden. Meg azon gondolom, milyen elme állapotban kell lenni, hogy valaki, akinek éppen helyettünk is háborúzik, mert hogyha mi lennénk Oroszország mellett, akkor valószínűleg most nekünk kéne ugyanezt átélni. De hogy ez az gondolat, hogy itt van ez a lány, semmit nem átadott nekem, de ukrán, úgyhogy elküldöm a faszba. Szóval ez nem tudom nem összekapcsolni valamennyire azzal, hogy mennyire hergelnek már évek óta az ukránok ellen. Most is tele van plakátolva minden. Elképesztő szomorúnak találom, hogy miért érzi valaki, hogy ezt most neki nagyon fontos elküldeni a búspicsába. Valakit, aki háborús menekült. Keresztényi szeretet. Igen. Ez az igazi keresztény konzervatív hozzáállás. És egy picit kiégtem ettől a videózástól. Nem a videózástól maga, csak ezektől a kommentektől. Nagyon szeretek videókat csinálni, nagyon szeretek beszélni veletek, és nagyon sok támogatást kaptam, de nagyon sok gyűlöletet is. És köszönöm szépen azoknak az embereknek, akik tényleg támogatnak engem. Na, hát csak gondoltam, megmutatom a magyar vendégszeretetet, amit egyes honfitársaink tanúsítanak mások iránt. De lehet, hogy csak segíteni akartak tanulni, mert ezek hasznos fordulatok ugye a mindennapokban. Igen. Ja. Hát amúgy elég patkány dolog, de valószínűleg a... Vlada beszél, amúgy szerintem fel TikTokon aktív, de hogy itt rengeteg ilyen, szóval már nem is értem. Valószínűleg az öreg Atosz ezt leírt, és utána el is felejtette. Hogy ilyen is, hogy kinek jut eszébe, hogy... Aztán volt egy ember, aki azt írta nekem, hogy soha nem leszek magyar. Hazáról. Igen, de nincs hazád. És ezért annyira, hát nagyon szomorú lettem, elsírtam magam teljesen. Ezt gondolod, de tényleg egy háború elől menekülsz, és akkor még basztatnak. És nem az, hogy valami örülnek egy kis empátiát tanúsítanak. Te gyerekeket hurcolnak el Oroszországban. Tanulsz magyarul, próbálsz, és elképesztő. Elképesztő számomra. De jó, végre hogy örülhet, hogy átnevelhetik ezeket az ukránokat orosszá. Putyin orosszá szeret más népeket is, úgy tűnik. Bencsik András, meg ez a csávó meg itt tapsolna. Ne csináljuk azt, hogy ez mindig van. Ez a ukrán ellenes beszéd évek óta úgy, hogy non-stop az ukránok ellen hergelnek, még hogyha oknyomozó riport van, azt is az ukránok fizették, ugye, szóval teljesen agyhalott hülyeségek vannak, miközben az oroszokat non-stop mentik fel, az már csak a érdekesség ennek az egésznek. Ez igenis, látjuk, hogy azért van pár ember, akit meg lehet hülyíteni ezzel, és hát nem biztos, hogy jó hírünket viszi ez a hozzáállás. Ja, mondjuk ezt szerintem a vendégszeretettel nem annyira függ össze, mint igen ez a meghülyítéssel, és ez a borzalmas propagandával. Amiért pedig, hát tudjuk, hogy ki a bűnös ebben az országban. Hát nem nehéz kitalálni. A Gyurcsány. Igen, de lássuk, mert ugye mondta a Kocsis Máté, hogy Gyurcsány tényező. Megszakítjuk adásunkat, bocsánat, a Surfshark üzenete megérkezett, és szeretnénk átadni azt. A Surfshark azt üzeni nektek, hogyha szeretnétek más országban találni magatokat virtuálisan két kattintással, akkor igénybe vehetitek a szolgáltatásukat, amivel ezt megtehetitek akárhány készüléken, otthon, a mobilotokon, a laptopotokon, a tableteteken, és ráadásul nem csak ti, hanem mások is, akik ott vannak a lakásban. Igen, egy felhasználóval. Például megtehetitek azt, hogy így áthelyezve magatokat virtuálisan egy másik országban, az ottani árat fizetitek ki egy repülőjegyért, vagy egy Crusader Kings DLC-ért. Vagy egy Netflixért, vagy YouTube Premiumért. Például lehet, hogy letérni a Hekimoglut. Keressétek meg a Surfshark, hogy hol lehet a Dr. Hekimoglut elérni. A Surfshark One-nal pedig például a Surfshark Alert szól, hogyha behatolást észlel például a számítógépeden. Segít megvédeni az adataidat. Ja, ezt mondja a Surfshark. Ezt üzeni. De még van egy fontos, amit el kell mondanunk, az, hogy menjetek a surfshark.com/, jól van ez így oldalra, vagy használjátok a jól van ez így kódot a vásárlásnál, hogy 4 hónap extra Surfshark VIP ilyent kapjatok. A szó a stúdiói. Ami mi vagyunk. Meghallgathattuk Kocsis Mátétól, hogy Gyurcsány tényező, a 21 kutató intézet pedig megmérte, hogy mekkora, elképesztő. Jelenleg sajnos, de lehet, hogy ezen majd még dolgozik a Fidesz parlamenti küszöb alatt van. Alatta van? Sajnos, alatta van. Sajnos. Na várjál, ez a teljes népesség tekintetében októberhez képest átvette a vezetést a Tisza párt, méghozzá elég erősen 6% a teljes népességben. Az egész sok, mert hogyha már a pártot választani tudó részvétel őket biztosra mondó szavazókra átkattintasz, akkor azt láthatjuk, hogy 51-37 az arány a Tisza és a Fidesz között, és ráadásul... Ez nem kevés, ez már nehéz. Tudom, hogy... De hát én úgy tudom, a Fideszes Kutatóintézet mást mért. Igen, ők mást mértek. De úgy látszik, hogy itt van egy intézet, aki... Aki meg ezt mérte. Aki meg ezt mérte, ezt, és általában ő mérésék pontosabbak szoktak lenni. A 21. ők mérték annó az első ilyen előny, nem? Amikor Partizánnak csináltak, vagy azoknak nem ők voltak? De. Mert talán ők voltak a legpontosabbak a választás előtt is. 51%? Azt tudjuk, hogy ez több, mint 2/3, bár valószínűleg a 42 is lehetett volna 2/3. Hát a győztes kompenzáció, csak nem biztos, hogy országos, meg a helyi, hát meg látjuk. Nem egyszerű. Igen, de hát zsugorodott a Mi Hazánk, a Kutyapárt és a DK az ő mérésük szerint. Na, DK, nyilván 3%. Csak megoldja a Fidesz, hogy be lehessen jutni 2%. Mi ez a 2% még, aki... Egyéb. Az is kérdés, hogy amikor már éles helyzet lesz, akkor el tudom képzelni, hogy aki mondjuk itt még mondott egy Momentumot, vagy Kutyapártot, és tényleg itt akkor ez leszavazott iszára, hogy nagyon nehezen múlja. Hát gyakran meg szokott az történni, de amúgy tehát a koordinációval azért ezeket meg lehet oldani. Tehát az, hogy most Istán ki kire szavaz, az egy más kérdés, nem? Tehát a helyi jelölt az, ami a legtöbbet éri, hogyha abban mindenki meg tud egyezni, és akkor ott egy az egybe fognak állni, hogyha lesz előválasztás. Például, akkor az már, hogy most ez a Kutyapártnak meg lesz az állami támogatása, nem biztos, hogy ezen fog múlni, bár igen, láthattunk ilyen számolásokat, ami szerint ezen múlik. Hát amúgy ez a győztes kompenzációval így, hogy ennyire vezet a Tisza, a Fidesz magát szivatta meg. Hát majd lesz egy 15%-os pártjuk a parlamentben, a 37%-os támogatottságra. Érdekes lenne, hogyha már az lenne a kérdés a választásnak, hogy a Tiszának meg lesz a 2/3. Ugye Magyar Péter erről beszélt, 2/3. Azt nem tudom, hogyha mondjuk Tisza nyer, de nincs 2/3, akkor tényleg rengeteg bebetonozott dolgot, azt nehéz lesz kiszedni, de hát akkor nagyon figyelnünk kell, hogy mit csinál a Tisza az a 2/3-dal. Az azért, na jó, nem túl jó emlékeink vannak a 2/3-okról. És amiről szoktam beszélni, hogy ugye Lázárék, tehát ezen küszködnek, hogy valahogy bentartsák a Fideszbe azokat az embereket, akik már menekítenék át magukat az új rendszerbe. Vajon ők az új rendszerbe hogyan akarnak majd működni? Szóval ott azért nagyon keményen kell fogni a gyeplőt, hogy nehogy az ország szétrablásra kerüljön ilyen teljesen ellenőrizetlenül, mint hogy most teljesen ellenőrizve lehetséges, hogy megtörténik ez. Úgyhogy meg az a helyzet, hogy nem látunk a jövőben, nyilván, és valószínűleg egy év múlva azért okosabbak leszünk ebben, hogy egyáltalán hogyan fognak állni ezek a számok, hogy kire szavazunk, azzal mi történik, mit várhatunk, bár azért láthattuk 22-ben is, hogy nem feltétlenül, tehát már itt az ellenzéki összefogás 2/3-dal ment a riogatás, és azt viszont ezt is láthatjuk, hogy ezek a 2/3-ok azért nem annyira azon múlnak, hogy itt akkor most hány százalék a különbség a pártok támogatottsága között. Amúgy ez is érdekes, hogyha ma ilyen egyértelműen vezet a Tisza, akkor tényleg egyre nehezebb lesz bentartani az embereket a Fideszben. Vagy egyre nehezebb lesz fenyegetni azzal, hogy nehogy köpjél, nehogy kiteregesd a dolgokat, nehogy mertak. És akkor mondják, mert mi? Nem látod, hogy vezet a Tisza? Kalap, kabát. Vége van, fiúk. Vége van, kicsi. Ilyen érzéket, ilyen maffia érzéket képzelek ilyen filmeket, hogy így még ott verik az asztalt rogálnék, és akkor mondja csáv, hogy gyerekek, vége van, látod, nincs mit csinálni. Teszi a kalapot. Mindenki menjen, amerre lát, igen. Kiabál a Rogán egy üres szobában. És ez szerintem egy ilyen öngerjesztő spirál. Hogy csak még így szét így darálják le a dokumentumokat. Ja. Most lassan elkezdik le. Lassan az ügyészséghez be kell menni megint. Ugye az első kerületben volt, amikor 19-ben jött az új vezetés, és akkor ott darálták le a dokumentumokat. Megiszét meg hordták el kamionokkal. Az átadás előtti este. És láthatóan egyre nagyobb pánikban van a Fidesz, bizonyítja is ezeket a méréseket azzal, hogy miket csinál, kapkod, kormányozni kéne, ehelyett mindenféle látszott tevékenységet csinál, és balfaszkodik. Hát össze kéne szedni magukat, az biztos. Az a baj, hogy a Tisza meg tud szólítani egy csomó embert, meg a csomó embernek elege van változásokat. Fidesznek nincs annyi tartaléka. Szóval a Fidesz, akit nem tud 15 év alatt megszólítani, azt nem most fogja, amikor ennyire szar a helyzet. És van egy potens kihívó. Szóval a Fidesz tartalékai azok nincs akkora tartalékuk, mint a Tiszának szerintem, ilyen szinten. Mert a Tisza új, a Fidesz meg volt a lehetősége 15 év alatt. Nem tudom, a Rétvári Bence, ugye ő azzal nyugtatott, hogy... Hogy ez nem igaz, gondolom. Hogy nem lesz miniszterelnök Magyar Péter. Már? Ellehetetleníti? megfojtja, nem tudom. Azért, mert ő már tudja, hogy kit fog jelölni a Tisza, és az lesz a minisztere. Yeah. Nem tudom. Nem, csak egy ilyen fórumon volt a Rétvári Bence Albert Irsán, és akkor ott a 444 beszámolója szerint, hát hiába az ukrán EU-s csatlakozásról akart volna beszélni, és ugye erről a nem népszavazás szavazás, nemzeti nem konzultáció szavazás konzultációról. Fidesz most az ezt találta ki. A Vox. Ezt találta ki. Ez olyan kicsit arra emlékeztet, amikor az ellenzék a közvetlen köztársasági elnök választást találta ki. Hogy most ez a legfontosabb. És így most láthatóan minden rohad el, nagyon sok téma van, és akkor ezt találta ki a Fidesz, hogy most ez lesz a nagy izé, hogy a Vox. De a témái ukrán... ritkán voltak jobbak, nem? A Fidesznek. Volt néhány erős témája, de jellemzően azért elég gyengéket. De ez akkor a propaganda. Nem annyira erős. Hát szóval ez nem. Amikor a migránsokkal kell riogatni, meg minden, az egy erősebben hat az emberekre, és most kéne a legerősebbet előhúzni, és akkor ez sikerült, hogy az ukránok csatlakozzanak az EU-hoz. Nem mondom, hogy mindenen egyetértek, de hogy az a néplélekhez úgy látszik, hogy meg tudta adni, hogy nem akarok migránsokat, ők meg akarnak. És akkor ezt így lehet tematizálni. Érted? Ezért próbálják a Pride-ra átnyomni. Az nem jött össze, és az, hogy most szavazzunk, hogy az ukránok kapjanak EU-s tagságot, miközben amúgy a Tisza szavazáson is lehet erre szavazni, miközben a Tisza nem is mondja, hogy kapjanak. Hát ez egy nem olyan erős üzenet. Nem annyira jön be. Hát igen. Valószínűleg amúgy besakkozták magukat a fiúk a sarokba azzal, hogy itt a háborúra tettek minden lapot, úgyhogy közben a Putyinnal is nagyon jó viszonyt próbálnak ápolni. Hát, megállnátok, béke is van már. Most már nem tudom, igen, mert a Trump itt van, akkor béke van, meg gazdasági növekedés, ami nincs. Helyette vámok. Vámok vannak, a visszaeső ipar mellett, a ingadozva növekedő infláció mellett, a megélhetési válság mellett. Nem úgy tűnik, hogy jó irányba mennek a dolgok, viszont azt akartam mondani, hogy attól, hogy ennyire hektikus az egész világpolitika, ez lehet, hogy majd ki fog dobni egy olyan témát, amit nagyon jól meg tudnak lovagolni. Szóval ez is lehetséges, nem tudhatjuk. Ez a téma, ez most elég gyenge, igen, és mindenkit más is érdekelt, még a Fidesz fórumon is. Inkább az érdekelte az embereket, hogy most akkor mi van ezzel a Magyar Péterrel, és mi lesz erre a válasza a Fidesznek. A Pátyi fórumon kérdezte egy srác, hogy miért nem a 15 év gazdasági eredményeivel kampányolna. Hát. És azt mondta, hogy nem azért, mert hogy ő is Fidesz szavazó, csak hogy miért nem tudnak fölmutatni dolgokat. 15 év volt. Hát miért nem válogatják ki, hogy ezt, meg ezt megcsináltuk. És amúgy tényleg vannak eredmények, tudtad, hogy van NAV app, a Teki mutatta. És meg lehet benne nézni egy csomó mindent. Tehát a digitális állampolgárság területén sikerült előrelépni. Csak ezek mind-mind olyan dolgok, amik nagyon kevesek ahhoz képest, ami az ászlóra van tűzve, a gyermekvédelem, pedofilok. Születésszám visszaesik. Nem jönnek ide migránsok, vendégmunka. Nem lesz háború. Háború van. Kérdés, hogy lesz-e háború. És akkor nem igazán nehézen tudnak... Nehézen a mappot mutogatni, amikor nem tudod megvenni a lisztet. De az applikációval meg tudod nézni, hogy mennyi tartozásod van a NAV felé. Igen. Igen, ez nagyon jó, ez tetszik. 15 év alatt meg lehetne nézni, hogy mondjuk bizonyos államok A-ból B-be mennyi időt jutottak el, és mi meg azt látom, hogy nem annyira jutottunk el oda, de még csak a szintet se tartottuk egy csomó dolog. GDP, vásárlóerő paritás, oktatási rendszer, tehát elég sok mindenben, elég sok szegénység, nagyon sok mindenben csúszunk lefelé, igen, egyre hátrébb a korrupciós indexek, még a régiónk belül is, ugye a szokásos az éltanulóból, hát sikerült lecsusszanni a végére, a hátsó sorba. Még legalább nem tudom, ott egy jót ott sakkoznánk, vagy valami a bolgárokkal, meg a románokkal, de nem ez történik, hanem egyedül ülünk csöndben az osztály büdös gyerekekén, igen. Ami nem jó. Nincsenek barátok. Igen, és ez mindezt azzal sikerült elérni, hogy egy ilyen kártmenkedéssel, nem valami csúfbúling eredménye. A barátaink meg olyanok, akik épp háborút indítanak másik a szomszédunkba, vagy vámot adnak, szóval olyan barátaink vannak, akik folyamatosan basztatják az osztályt, amiben benne vagyunk. Nem jó. Mindenkit basztatnak benne, és mindenki így. Kérdés, hogy a barátaink, ugye? Igazából lehet, hogy csak rajongunk értük. Igazából lehet, hogy ők csak sokkal följebbi évfolyamba járó szemét ad a buli, akiket ők magukat is, hát nem tudom, gyerekkorukban miért, és akkor foglalkozni kéne velük, de hát mi csak egy utolsó sorba ülő kis rossz tanulók vagyunk. Vitályos Eszter nem engedte be a 24.hu újságíróját a kormányinfóra. A két héttel ezelőtti kormányzati tájékoztató után Vitályos Eszter szóvivő Nagy Gergely Miklósnak, a 24.hu újságírójának azt mondta, hogy legközelebb más valakit küldjenek helyette. Vitályos ugyanis nem volt elégedett a kérdező magatartásával, ha már osztálytermekről beszéltünk. Vitályos kormány szóvivő tanárnő asszony azt mondta, hogy ezt nem szabad, hogy kérdéseket tesz fel. Mi? Hol a zöld? Nem látszik. Miért nem piros fehér zöld? Ott a zöld. Ja, jó. Mit hittél? Hogy ez egy lengyel zászló, vagy egy indonéz? Alap, már ekkor azt írta, hogy nem vitályos mondja meg, hogy kit küldenek a kormányinfóra. Valószínűleg egy jogállamban, egy demokráciában így is van, amiben ugyebár élünk, úgyhogy vitályos Eszternek ehhez nincsen joga, hogy megmondja, hogy kit küldjenek, meg kit nem. Úgyhogy megint nagyot regisztrálták be, csak hogy a sajtóiroda most nem fogadta el a regisztrációt. Köszönettel megkaptuk a 24.hu szerkesztőségének a regisztrációját. Szeretnénk jelezni, hogy a szerkesztőség regisztrációját elfogadtuk, ugyanakkor kérjük együttműködésüket. Egy másik kolléga delegálásában, mert hogy a Nagy Gergely Miklós által tanúsított minimális etikai és erkölcsi elvárásoknak nem megfelelő viselkedés miatt nem szeretnék őt ott látni. Nem tudják elfogadni sajnos ezt a magatartást. Hogy kérdezett? Érdekes. Mentszert megért istenítik. Érdekes. A Bohár Dániel magatartása az rendben van? Az rendben van. Hát ez elképesztő. Én nem kérdez kellemetleneket. Menj tőlük. Még a másiktól sem, mert nem, még arra sem képes, hogy egy oknyomozást lefolytasson. Ja, igen. Hogyha oknyomozás kell, mondjuk, hogy mit csinált a baloldal, az a kedvencem, vagy mit csinált az ellenzék, akkor is egy ellenzéki lapok oknyomozásai kellenek, mert ők maguk olyan balfaszok, hogy nem tudnak egy rendes oknyomozást megcsinálni. Nagy kérdés, hogy ez a kormányinfó. Most a 24.hu azt jelezte, hogy amíg fennáll ez a helyzet, hogy nem vehet részt az újságírójuk a kormányinfón, addig felfüggesztik a közvetítést, és nem is vesznek részt. Mi lesz, hogyha egyszer azt mondja az összes ilyen független média, hogy akkor kapjátok be, és nem mennek, és akkor kinek fognak ott parádézni, kit fog érdekelni ez? Ezen gondolkodom én is, hogy miért nem mondja azt az összes független sajtó, hogy nem megyünk a kormányinfóra. Mint ahogy amúgy sokan mondjuk az ellenzéken követelik ezt, hogy a parlamentből vonuljon ki. És akkor mi az a kérdés, amire bármilyen választ kap az ember? Kormányinfó. Bár engem szórakoztatnak. Jó kérdések vannak, viszont Gulyás Gergely valahogy soha nem tud válaszolni. Mert mindig csak őt kérdezik, és ő így kérdezik, hogy kedves Gulyás Gergely, önnek mi a véleménye, ugyebár nem pedig az, hogy a magyar kormány véleménye mi erről. Mi az álláspontja a magyar kormánynak, aki a magyar embereket képvisel, mindig azt kérdezik, hogy Gulyás Gergely a saját személyes véleményét kérjük, ossza meg erről, és ő azt mondja, hogy hát, hogy azt nem tudja, neki arról nincsen. Hogy tetszett neki a legújabb része? Jól van ez így. Jól van ez így. Megtudhatjuk, hogy a bokros csomag miatt nem születik elég gyerek. Azért, mert az ember máshogy érzékel az időt, és azt hiszi, hogy a bokros csomag, de igazából az már nagyon rég volt, szóval már így 15 év alatt igazából már lehet, hogy ez 15 év is egy nagy idő, ami hatásra lehet erre a dologra. Olyan dolgokat tudhatunk meg, például, hogy megújult a Csipcsiri bölcsöde, bejelentette Vitályos Eszter, kormány szóvivő. Az jó. Van elég Nincs. Dolgozó? Nincs. Jó. 110 éves a védőnői hálózat, ami Hungarikum. És a védőnök elégedettek? A védőnők és a házi orvosok legyen a családok mellett, mondta. Ezt írja a 444. És kapnak vannak? Fizet... Hát most nemrég épp kibasztak velük, nem? A fizetéscsökkentés volt valahol. Volt ilyen is, de amúgy az, hogy nincs elég házi orvos az országban, az egészen biztos, és valószínűleg védőnőből is lehetne több, lehetne szűkebbre szőni ezt a hálót. Hát rendben, akkor ez van. Új fertőzés nincs a száj és körönfájás tekintetében, elfőde és nem beszélés, mondja Gulyás Gergely, aki ilyen beszélt évedet még soha, biztosan kormányinfo nem volt olyan, hogy így azt mondta, hogy ebben nem lehet baj. Miért tett, hogy két táska annyi pénzt odaadtak? A táskát nem úgy értsd, hogy két táskányi pénzt odaadtak a védekezésre, hanem Rogán Barbara két táskájának a pénze. Amit hát mennyit lehet erre most igen, jó, hát 300 millió nem igaz, hogy nem elég. Igaz, hogy a Rogán feleségének csak a szettje annyi egy nap, de most ez miért nem elég erre a védekezésre? Igen, amúgy ezzel kapcsolatban ráadásul már Bábonánál is lezárták kilométereken keresztül a félpályát, a Dökkult ellen tiltakozó helyiek. Mindenki azt látja, hogy mint hogyha nem a megfelelő komolysággal állna hozzá a kormányzat ehhez az elképesztő helyzethez, ami az egész magyar mezőgazdaságot érintheti. És a szakemberek azok folyamatosan erre figyelmeztetnek. Gyurica Csaba agrármérnök, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora szerint ez a járvány nem csak a húsipart és a tejipart érinti, hanem az egész magyar mezőgazdaságot. Tényleg így összefüggnek a dolgok a gazdaságban, hogy így hatásra vannak a dolgok egymás? Igen. Ezt mondod? Igen. Érdekes. Nem tudtam. Nem tudom. Ráadásul amúgy, tehát ez az egyetem nem is egy ilyen renitens egyetem, de a szakmaiság kibudjant belőle, mint eltemetett száj- és körönfájásos marhacsorda Dökkútból a gyanús folyadék. Így kezdődnek a zombi vírusok. Tehát megtudhattuk a kormányinfóról, hogy egyeseknek kormányinfó, leginkább a legtöbbeknek kormány nem annyira infó. Nem annyira sokat mondom. Nem annyira. Még a fideszesek többsége szerint is bűnösek matolcsiék az MNB alapítványok ügyében. Szóval a fideszesek szerint is bűnös matolcsi abban, amit ő lopott el? Hát igen, úgy tűnik. Ó, a fideszesek elővették a 200 ékut. Van az a ember, aki ellopta azt a pénzt. Szerintem az ember, aki ellopta azt a pénzt, az felelős az pénz ellopásáért. Oh. Fú, most akkor pihenj egy kicsit, de ezt azért össze kellett rakni. De az, aki felelt azoknak a pénzeknek az elköltésére, és eltűnt a pénz. Igen, érdekes. Nem tűnt el, hát elmondta a német Szilárd is, hogy hogy tűnhetne már el, hát az nagyon sok pénz. Ja. Szóval a sötét kék az, hogy nem gondolja, hogy bármilyen bűncselekmény lett volna, a világos kék, hogy... A tisztást is kíváncsi vagyok arra, aki nem gondolja ezt. Tehát a kék arról szól, hogy nem lesz felelősségre vonás. A sötét kék az, hogy azért, mert nem bűnös, a világos kék azért, mert csak nem lesz, de kéne, hogy legyen. A zöld az, hogy csak Matolcsi Ádámot, úgy tűnik, hogy a fideszeseknél van egy jelentős kimutatható százalék, aki afelé tendál. Még a fideszesek közül is többen gondolják, hogy felelősségre fogják őket vonni, mint az ellenzékiek közül. Hát majd meglátjuk. Igen. Már aki hallott erről, mert gondolom azért a propaganda médiában nem mennek nagyok ezek a hírek. De hogy biztos beszélnek róla. Sokat nem szerintem. Biztos egyfolytában erről beszélnek. Szóval az is kérdés, hogy az, aki csak a propagandát hallgatja, az egyáltalán hogy jutott el ez a hír? Vagy bűnös módon egy független médiába is belenézett? Azt vigyázni kell azzal. Sajnos nem lehet elmondani, hogy van-e diplomata úta vele Zsuzsák Balázsnak, vagy épp Matolcsi Ádámnak, mondja Rogánc. Mire jó egy diplomata útlevél pontosan? Például arra, hogy ne kelljen, tehát nagyon gyorsan át tudja elmenni a... És ez miért volt fontos a Matolcsi Ádámnak? Hát ez ugye nyilván ugye az ország érdekében lehet ilyeneket osztogatni olyanok diplomatáknak, akik Magyarország képviseletébe járnak el, át vannak világítva, megbízható emberek, nyilván fontos ügyben mennek képviselni az ország, tehát nehogy már ott kelljen állniuk a sorban, és akkor jó, így a check-inre várni, hanem gyorsabban átjuthassanak. Sajnos erről nem szabad beszélni, hogy kinek van ilyen, hogy van-e Zsuzsáknak, Balogh Zoltánnak, Matolcsi Ádámnak, Lánci Tamásnak, erről nem szabad beszélni. Ugye van, aki ezzel például megpróbált már visszaélni, például a Csiki Sörgyár tulajdonosának. Zsuzsáknak van, vagy ezzel... nem tudjuk, hogy van-e? Hát nem mondta el a Rogán, ez mit jelenthet. De miért van ilyen pletyka? Van. És az Orbán lányának van. Ezt nem tudjuk meg. Szőlősi mellett ezreknek van diplomata útlevelük. Zsuzsáktól Habonyon át Sádulig teszi fel a kérdést a HVG 2023-ban. Sádulnak is van, azt azért nagy lenne. Sádulnak volt? Akkor biztos voltam a Matolcsi Ádámnak is. Hát miért ne lehetne? Sokakat meglepett 2020-ban, amikor kiderült, hogy Szijjártó Péterrel baráti viszonyban lévő focista, Zsuzsák Balázs is rendelkezik diplomata útlevéllel, akkor Magyar Levente külügyi államtitkár azzal magyarázta ezt, hogy Zsuzsák Balázs a Magyar Nemzeti Labdarúgó válogatott csapatkapitánya, hát én azt mondom, hogy a megyei, és ezáltal méltó és érdemes a diplomata útlevélre. Akkor elismerték, hogy van. Igen. Azután is megtarthatta az okmányát, hogy az MB2-be igazolt. Ez jó. Debrecenben. Ez... Figyelj, nem tudom, lehet, hogy azt hitték a fideszesek, hogy az ilyen haveroknak lehet osztogatni. Szerintem biztosak voltak benne, és úgy is kezelték. A Lénárd Andrásnak, a tiltott Csiki Sörgyártó Fidesz-e jó politikai kapcsolatokat ápoló székelyföldi vezetőjének is volt magyar diplomata útlevele 19 óta. Ő volt az, aki egy rendőrségi igazoltatásból próbált meg kikerülni ezzel, hogyha jól emlékszem. Az nagyon szimpatikus ez is. De nem tudjuk meg, kinek van. Kit érdekel, mondta Rogán, mellőzni kell a külgazdasági külpolitikai, valamint diplomáciai feladatellátásban érintett, vagy abban közreműködő személyek személyes adatának megismerése, Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek érvényesítését, vagy nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti, hogyha kiderül. Igen, hogy... de például, hogyha egyszer kormányváltás lesz, ez egy jó indikátor. Na, kinek van diplomaútlevele? Ki legyeskedett a NER körül folyamatosan és haverkodott? Akkor ott lehet, hogy körül lehetne nézni. Hát, hogyha valakinek úgy van, hogy nincs, nem tölt be mondjuk olyan politikai tisztséget. Igen. Ami úgy látszik több ezer ember, mégis diplomata útlevele van, az egy jel rajtuk, hogy hoppá, itt azért lehet, hogy körül kéne nézni. Ez nem biztos, hogy akkor már büszkék lesznek rá. Hirtelen mindig is tiszások voltak. Állami posztot kapott a TV2 tulajdonosa. Ugye erről beszéltünk, hogy Lázár János elmesélte, hogyan kapnak tisztségeket emberek az Orbán kormányzat idején. Meg ugye a TV2 az elmesélte a Gulyás Gergő, hogy de hát ez nem állami, semmi köze az államhoz. Persze, semmi köze. Ezért kapott a HVG értesülései szerint Lázártól a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT igazgatósági tagját. nemzeti útdíjfizetési szolgáltató az egyik legfontosabb állami vállalat, hatalmas bevétele van. Tavaly az autópálya matricákból 148 milliárd forint, a terrautók útdíjából pedig 656 milliárd forint folyt be. Nemrég Rogántól Lázár vette át a cégnek a felügyeletét, és hát rögtön úgy látszik, hogy le is kellett cserélni ott mindenkit a felügyelőbizottságban, hát hiszen ezek szakmai pozíciók. Így van, hát azért a TV2-es csávó kell, mert hát nála szakmai hozzáért, csomót ment autóval a autópálya. Én is mentem, nem akarnak bemenni. Szoktam menni autópályán. Hát ugye majd valami miniszter, ha szól az érdekedben, úgy működik a Lázár Jánosnál. Jó, ez egy kis plusz, egy-két millió havonta azért jól jön az embernek, nem? Persze, mindenkinek jól szavazok, hogy igen, jó van. Miért nem ezzel oldják meg a szegénységet amúgy? Mindenki kapjon egy pozíciót. Egy felügyelőbizottsági megoldották a szegénységet a saját köreikben. Van, akinek megoldották a szegénységét. Sőt, itt már tovább is mentek. Vida mellett Bartal Tamás vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár és Bitai Márton őrs korábbi földprogramokért felelős agrár államtitkár. Neki is, mint hogyha lenne pár cikk a K-monitoron, ami róla szól. Ő is az igazgatóságnak a tagja lett. Vida pozíciója a lap szerint abból a szempontból is érdekes, hogy a vezető tisztségviselő abban a Mészárosféle MKIF csoportban, ami elnyerte az autópályák fenntartásának koncesziós jogát is. Az állam viszont éppen a NUSZ bevételeiből fedezi az MKIF díjait. Tehát annak a cégnek, aki elnyerte a koncesziót, annak a vezető tisztségviselője lett a megbízó felügyelőbizottsági elnökének a tagja. Azt gondolod, hogy összeférhetetlen? Ne. Dehogy itt, ja, honnan gondolnék ilyet ebbe az országba, összeférhetetlenség csak nincsenek. Biztos odafigyeltek, meg módosították a törvényt. Jogos, időben módosították. Vagy majd visszamenőlegesen. Vannak viszont még hatházi kalandjaink. Ugyanis a hatházi, hogyha emlékeztek rá az Uzsuki utcai kórházzal kapcsolatban, minthogyha beszélt volna valamiről, minthogyha egy régi fideszes, jó ismerős neve tűnt volna föl, méghozzá talán a papcsák. Szóval egy olyan ügyletben, aki VIP ellátást akart kapni, az megvásárolhatta ettől a kedves fideszes kádertől, az állami ellátásban természetesen. Hosszú lehet az út egy csípőprotézis műtétig a budapesti Uzsuki utcai kórházban. Az RTL híradónak januárban nyilatkozó neve elhallgatását és hangja eltart. Akár több évig is eltarthat az. Hát igen, pontosan erre gondolnak. Szítását kérő beteg például 2030-ra kapott időpontot, de az... 2030. Mindjárt itt van. 2030-ra egy... Hát már eltelik gyorsan. Csípő protézis műtét. Adjál már, hát most addig meg elgördeszkázik. Ja. Itt vagy elmegy magámba. Ugyanoda. Neki, hogy van rövidebb út is, méghozzá a kórházon belül az úgynevezett térítéses ellátási osztályon. Hogyha fizetett 2,5 milliót vagy 2.800.000 mondott, tavaly február ége felé volt ez, akkor nem kell várnom a műtétre. De jó lenne, ha hamar eldönteném, mert márciusban valószínűleg emelkedni fognak már az ára. A pénz... Ez az egész sok. Ilyen drága csípőprotézis. Úgy tűnik. Úgy látszik, az amerikai mintát átvettük. Lassan. Hát még hogyha azt vettük volna át, bár a belügyminisztérium itt azt írja, látod, hogy nem törvénytelen, azért legalábbis kérdéseket vett föl, főleg, hogy nem volt működési engedélye ennek a cégnek erre. Ó, de nem törvénytelen. Nem a kórháznak, hanem egy magáncégnek kellett volna fizetnie. A kórház összesen 12 céggel áll szerződésben, a többi között Papcsák Ferenc volt fideszes országgyűlési képviselő korábbi cégével. A betegek így nem a kórházzal, hanem például a Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft-vel szerződnek. Az 1997-es kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény ma hatályos szövege szerint ugyanis az állami finanszírozású kórházak társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező betegektől nem kérhetnek pénzt olyasmiért, ami egyébként állami ellátásban ingyen igénybe vehető. Ami most van, az annak a beismerése, hogy Magyarországon vannak ugyan várólisták, de hogyha valaki nagyon-nagyon sokat fizet, akkor megkerülheti az állami kórházakban is ezt a várólistát, és ahogy ezek a... Meglepődtél? Meglepett Pikachu fej? Én nem tudom, hogy ezt hogy fogom feldolgozni. Szerződések kinéznek, ez tulajdonképpen ennek a törvénynek a megkerüléséről szól. Megkeresésünkre az Uzsoki utcai kórház azt írta, a térítéses ellátási osztály szervezetileg a kórházhoz tartozik, de állami finanszírozásból nem részesül, ezért működésen nem befolyásolja az államilag ellátott betegek várólistánál foglalt helyét. Milyen az osztályon ellátott átlátható? nem tudom elkövetni. Kell pedig a betegút szervező cégek állnak szerződésben, így a térítéses beavatkozás összege direkt formában nem a kórházhoz folyik be. De az szerződésben állnak ezekkel a cégekkel, amik ugye fizetnek gondolom a kórháznak, hogy ott csinálhatják ezt a dolgot, és akkor ön rajtuk keresztül pedig lehet. De egyáltalán hogy merül az föl, hogy olyanban a kórházban ugyanaz a műtét, ugyanabban a műtőben megcsinálva, az fizetős lehet, meg nem fizetős is lehet. És van egy ilyen szárny, ami tiszta, van WC-papír, van üdőke a WC-n, és oda bemehetsz, hogyha fizetsz. Tessék rendesen keresni. Ja, munka alapú társadalom. Így van. Nyilatkozó egészségügyi szakértő azt mondja, az érvelés több ponton hibás, mert például elképzelhetetlen, hogy az érintett osztály ne kapjon az állami finanszírozásból, hiszen már csak a rezsit is abból fizetik. Kunec Zsombor szerint az egész folyamat törvénytelen. Teljesen mindegy ebben az esetben. Kunec Zsombor, ő is itt mindig morgolódik, nem tud örülni. Biztos a nincs pénze. Biztos az nincs pénze. Ez a baja, igen. Ez a baja. Ben, hogy közvetve vagy közvetlenül kapják a betegtől a térítési díjat, mert ők arra hivatkoznak, hogy hát a beteggel ők nem állnak kapcsolatban, ők nem vesznek át tőle térítési díjat, hanem csak a közvetítő cég az, aki ezt a térítési díjat beszedi, de szerintem ez csak csűrés a csavarása a tényeknek. Az a pénz is a betegtől származik, amit a közvetítőtől keresztül fizetnek be, tehát szerintem ez így is teljesen jogszerűtlen. Kerestük a belügyminisztériumot, hogy megtudjuk, etikusnak és jogszerűnek tartják-e, hogy akinek pénze van, az állami ellátásban is kikerülheti a várólistát. Azt írták, a történtek semmilyen tilalomban nem ütköznek, mert a kórház tényszerűen a biztosítottól soha nem kér és nem is kap térítési díjat. Szóval azt veszitek, hogy ne aggódjatok, kitaláltuk mi ezt jól. Ki van ezt találva? Az, hogy ez most morálisan rendben van-e, azról nem válaszunk. Törvényileg rendben van. Nem érjük a törvényeket. Minden rendben van. Minden rendben van. Hát amúgy nem is, tehát a kommunikációs főosztályon az a Csinyó testvérünk, aki megírta ezt a választ, és aztán utána ott valaki aláírta. Valószínűleg nem ők írták a törvényeket, ők a rendszerben élnek, aminek a törvényei szerint kell működniük. Viszont a rendszer, ami fölépült, és a törvényei, azok láthatóan nem állnak teljesen a moralitásnak a talaján, a keresztény konzervatív moralitásnak a talaján, ha csak nem a keresztény konzervatív moralitás és Jézus tanításai arról szóltak, hogy aki fizet, azt vedd előre, hogyha bajba kerül. Nem tudom, hogy így volt-e, nem emlékszem a Bibliából erre a passzusra. Hát, hogy így volt. Másikat olvastam. Tudod kívülről a Bibliát? Nem. Lehet, hogy így volt. Lehet, hogy így volt. Biztos tudna felhozni a teológus Semjén Zsolt egy példabeszédet, ami erről szól. Lehet, hogy ennek pont az ellenkezőjéről. A Hatházi, ugye elütötte ezt az ügyet is, azt írja, hogy a tiszti főorvos szerint semmilyen működési engedélye nem volt Papcsák cégének egészségügyi szolgáltatás végzésére, még közreműködő cégként se. Amúgy eladta a céget a Papcsák. Kivette meg? Nem tudjuk. Érdekes amúgy, hogy Papcsáknak szüksége volt a betegek lehúzására, hiszen közben ő volt, és most is ő a Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnöke, a Matolcsi klán több százmilliárdot lopott ki a bankból. Nehéz elképzelni, hogy ebből ne csúran cseppent volna neki is, írja Hatházi. Azt kell még megtudnunk, hogy a szerencsétlen betegektől beszedett milliókból mennyit adott tovább a kórháznak Papcsák, de azt egyelőre nem tudjuk, mivel a kórház megtagadta az ez irányú közérdekű adatkérésünk teljesítését. Úgyhogy a Transparency jogászai, akik ugye nyilván Magyarország elveszejtésén dolgoznak, az ő segítségével pereli Hatházi az uzsokit. Hát nehogy véletlenül kiderüljön ugyebár az igazság, mert akkor elveszne az ország, hogyha Transparency meg Hatházi sikerül, hogy így ledibbentse a fájtat arról, hogy ki hogyan csalt, lopott esetleg. Ha pedig nincs titkolni valójuk, akkor miért nem mondják el? Ugyebár mondja Lánci Tamás. Szépek ezek a szóval. Fú, ezt teszik most kockára. Hát igen. Végre sikerült a közemberektől megvédeni magukat bizonyos gazdag embereknek. Erre oda jön a Hatházi, aztán közpénzből, persze nem a saját pénzükből, amiért megdolgoztak volna, hanem a mi közösen összerakott pénzünkből, és akkor itt a Hatházi meg ott ezt így böködi bottal, hogy ez hogy is volt, és kussoljám át! És hogy milyen kalandjai voltak? Azt mondta, hogy most már polgári engedetlenséghez kell nyúlni a tüntetések kapcsán, hiszen hogyha nem engedik fel a tüntetőket a hídra, meg az egész 24 órás lezárást megcsinálni, azt akkor is meg kell csinálni, akár polgári engedetlenséggel is. Akkor van értelme, amikor nem néhány embernek a hősiességéről van szó, hanem ha nagyon sokan csináljuk, vonta a tanulságot a politikus. Ez egyetértek, hogy ennek akkor lenne haszna, hogyha ezt nagyon sok ember, tehát hogyha kimenne 15-25 ezer ember lezárni a hidat, akkor nyilván nem tudná mindent megbüntetni, csak úgy a rendőrség. És ez lehet, hogy jogilag amúgy teljesen rendben vannak ezek a 84.500 forintos csekkek. Az is lehet, hogy ugye nagyon rossz el a költségvetés, és szerencsé szerencsétlen rendőröket vegzálja a kormányzat, hogy szedjenek be egy kis pénzt. Nem lehet egy hálás feladat, mert ugye a momentumosoknak már ki is mentek a csekkek múlt péntekről. Igen. Igen, mert leültek az útra, és fel kellett őket onnan emelni. De ezt jól vigyázzatok, hogy leültök-e az útra, meg a gyerekek kimennek játszani egy labdával az útra. Ugyanazt kapták, mint a lenyogyár, ugyanazt a 85.400 forintot, vagy mennyi 84.500-at. Viszont a Momentum most azt állta ki, hogy viszont lezárják a parlamentet jövő hétfőn. Nyilván nem úgy gondolták, hogy egyedül, hanem hogyha ez akit ugyancsak mozgat, akkor még egy alkalom, hogy kifejezzétek nem tetszéseteket, ez az alkotmánymódosításnak a szavazása lesz hétfőn. És ez a hidas, akkor a hidasat is? Az meg kedden. Nem lehet követni ezt. Gyorsabban szoktak átmenni ezek a dolgok. Elustultak. Igen, igen. Még a kutyapártnak a békemenete egy érdekes útvonalat vesz. Aha. Ez meg szombaton 2-kor lesz, hogyha esetleg valaki a most szép időben. Szombaton. Ez most szombaton 2-kor lesz, 12-én. Igen, ez nagyon sok embernek megjött a kedve most hozzá. Amúgy szép idő lesz. Ez egy jó kis békemenetnek tűnik. Ez egy békemenet. Ez az. Ezt akár, hogy nézem, ez egy nagy békemenet. Kitették, amit ki kell. A békemenetet. Így van. Biztos mindenki vágyott már arra, hogy békemenetre menjen, csak annyira nem akart a Bayernrel együtt vonulni, úgyhogy itt a lehetőség, hogy kipróbáljátok, milyen egy békemenet. Eljött ennek is így az van. Ideje. Jó, van ez így. Tordai Bence beszédét hallgathatjuk meg. Érdekes dolgokat mond. Nem sokan vannak a parlamentben, hogy arról van szó, hogy Magyar Péternek a képviselői mandátumát szeretnék elvenni, arra hivatkozva, hogy a vagyonnyilatkozata nem volt megfelelően kitöltve, és erre hoz föl érdekes, izgalmas példákat Tordai Bence, aki rászánta az időt is utána nézett, hogy kik lehetnek még ludasak hasonló dolgokkal. Egy képviselőt a mandátumától amiatt, mert pontatlanul adott le esetleg egy vagyonnyilatkozatot. Nézzük meg, hogy a tavalyi vagyonnyilatkozatát kinek nem sikerült megfelelő módon kitöltenie. Az adatok a K-Monitor kutatásából valók. Tehát a 2024-es évben a következő képviselőtársaink nem tudták megugrani ezt az egyébként csak közepesen bonyolult feladatot, bár tegyük hozzá, hogy annyira rossz a szabályozás, annyira nem egyértelmű a megfogalmazás, hogy lehetünk akár megértőek és elfogadóak is. Például Orbán Viktor miniszterelnökkel, akinek nem sikerült egy hibátlanul kitöltött vagyonnyilatkozatot leadnia, ahogy nem sikerült semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettesnek sem, Vitályos Eszter kormányszóvivőnek, Budai Gyulának, Farkas Örsnek, Farkas Sándornak, Hornung Ágnesnek, Illés Boglárkának, Konzsófiának, Nacsa Lőrincnek, Ovádi Péternek, Soltész Miklósnak, Szabó Tündének. Szüle is, hogy a Nacsa Lőrinc. Már csak egy magi hiányzik a parlamentből. Tamásnak és Zsigó Robertnek biztos, hogy nem sikerült megfelelő módon kitöltenie a vagyonnyilatkozatát. Innentől kezdve, hogyha önök nem kettős mércével akarnának mérni, és azt mondanák, hogy a pontatlanul vagy szabálytlanul kitöltött vagyonnyilatkozatok esetében fosszák meg a mandátumuktól a Magyar Országgyűlés képviselőit is, akkor Orbán Viktorral és Semmén Zsolttal kezdve az alábbi listának minden tagja el kéne, hogy veszítse a mandátumát. Na hát, mik vannak? Ebből látszik, hogy ez mennyire abszurd ez a törekvés, azt most félre is téve, hogy ellentétes nem csak a magyar, hanem különösen a nemzetközi joggal. Tudom, hogy sikerült kikukáznunk egy 1976-os egyezmény okmányt, amiben valami erre vonatkozó kitétel szerepel, csak éppen az is szerepel ott, hogy nem használhatják visszaélésszerűen a mandátum megvonás jogát a nemzeti hatóságok az Európai Parlament képviselői esetében. Tehát nyilvánvalóan egy alkalom... Ez a nagy tervük. Ez az egyik óriási tervük. Ez a nagy tervük. Azt gondolják, hogy... Na szóval most már szerintem kicsit túl nagy a Tiszának a támogatottság, hogy egy ilyet csak így félre lehessen pöccinteni a Magyar Pétert. Ez már elkéstek ezzel. Próbálkoznak azért. Vagy hát fenntartják a lehetőségét. Hát... Mi van, hogyha pont ez kell majd neki? Meg akarják nézni, mert amikor tényleg 100 000-ek vonulnak az utcán? Megnéznék ezeket a képeket? Megnéznék nálunk is, ahogy rendőrök üldözik a Pikachut, mint a törökországi tüntetéseket. Hát szerintem ez már ott, hogyha most elkezdik azt, hogy akkor Magyar Pétert ellehetetlenítik az indulástól, nem biztos, hogy ez segíteni fog. Vajon kitartanának-e a tüntetések jövő áprilisig állnál? Ki? Aki bírják addig. Szóval úgy, hogy már láthatóan nagyobb a támogatottsága, mint a Fidesznek, és aztán még az a maradék bizonytalan is valószínűleg azt, hogy na jó, ez azért már álljon már meg a menet, hogy offoljuk ki. Egyszerűen Vége van. És nem a Magyar Péter hibája, hogy vége van, hanem a balfaszkodás keverve a rossz indulatú mindenkit leszaró lopással, ez a kettő együtt nem egy jó kombó. Van ennél jobb? Hát nem a legjobb, amikor országot vezetsz, és minden érdekel, csak az ország nem. Mindenki meggazdagodik körülötted, az ország pedig elszegényedik. Igen, ez nem néz ki jól. Ezt nem lehet a Magyar Péterre fogni, de inkább pont, hogy nem a Magyar Péter miatt gondolják ezt az emberek, hanem az elégedetlenség látszik a Tiszának a felfutásával. Igen, és hogyha a Magyar Pétert ellehetetlenítik, és ott van, hogy a Tisza egy másik jelöltet kell adjon, bár akkor szerintem addigra már itt óriási balhék lesznek, akit a Magyar Péter támogat, akkor ugyanúgy meg fogják azt is szavazni. Sőt, valószínűleg még többen. Szóval ezt nem tudom, mivel próbálnak tényleg még kapaszkodni, ez szánalmas. Szóval ilyen kis mókázásért látod, megéri bemenni a parlamentbe. Hát látom, ő ment be egyedül. Igen, de ezt igazából valószínűleg egy saját YouTube videóba is elmondhatta volna a Tordai Bence. Ugyanannyi emberhez jutott volna el a Facebook oldalán, cserébe viszont lehet, hogy nem kellett volna asszisztálni ez a parádéhoz. Éveket öregíthet rajtad ez az ártalmatlannak tűnő alvási szokás, amit sokkal könnyebb kivédened, mint hinnéd. Fú, ez azért hosszú cím. Ennyi időt leíratta volna, miről van. Ne. Várja, gyakran hallhatunk arról, hogy számos szokással, tevékenységgel hozzájárulhatunk a bőrünk öregedéséhez. Például nem elég alvásra? Híresen ilyen a dohányzás, a folyamatos stresszelés, de a túl sok napozás és az egészségtelen étkezési szokások is. Ez sokkoló, igen. Igen, de nem erről lesz szó. A kialvatlanság is kedvezőtlenül hat a bőrünk. Érdekes a címben az alvási szokás a kialvatlanság. Ez is igen. Megfogalmazásom úgy. De várjál, mert az nem mindegy, hogy alszol. Így kedvezhetsz a bőrödnek, azt mondja, hogy háton alszol. Mi? Igen. Ezután azt javasolja, hogy ha nem szeretnénk megválni a párnánktól, akkor használjunk sejempárnahúzatot, ami puhább és könnyebb a bőrünknek. A párnahúzattól öregszik az arcbőröd. Amúgy itt biztos nagy szakértők, de ebben is megoszlik a társadalom, hogy ki hogy szeret aludni. Nézd, ez Dr. Whittington. Van a oldalfekvés, van a hát, meg a has. Ezek vannak. Ha hát csak meg nem... van az, hogy föl vagy akasztva a lábadnál, és lóksz. Igen, de azok az általában inkább a... De nevére. Hát főleg igen. Meg ők így jó, szépen betakargatják magukat. Szárnyuk az nagyon cuki. De hogy most bármit mondasz, hogy te melyik csapatba tartozol, majd valaki ilyen kommentekben, jó, de már az nem tudom, az mit okoz meg minden, de hogy hogy lehet háton aludni? Én ilyen szoktam háton. Háton a... Alapvetően oldalt szoktam, de háton, szoktam hogy lehet háton aludni? Hogy hát lehet? Van, hogy így. Van. Soha nem szoktál a hátadon aludni? Soha. És akkor hogy fordulsz, amikor átfordulsz az egyikre a másikra, akkor így... Hát nem állok meg a hátamon. Mi az, hogy átfordulsz? Akkor gyorsan, nehogy egy pillanatra a hátadon aludjál. De most az átfordulásnál van egy szakasz, amikor a hátadon vagy, de most mi a csoda ebben? Én nem értem, hogy mi a probléma az, hogyha valaki a hátán alszik, vagy a hasán. Nem probléma, csak nem értem. Ilyen múmiaként. Úgy így képzeled, hogy így lehet csak a hátadon aludni. Mert te hogy alszol így? Oldalt. Mint mindenki, aki normálisan alszik, oldalt. Én nem tudok máshogy. De amúgy jó lehet háton, ha háton el tudsz aludni, valószínűleg akkor könnyebben elalszol ülve is, nem? Öregszel Ádám ettől. Az oldaladon vagy a hasadon alszol, a gravitáció a párnához nyomja az arcodat. Értsd már meg. Neked nem számít semmit az arcbőröd? Biztos, mert kiderül, hogy háton alvástól meg valami más bajom lesz. De... Azt mondja, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy vannak más dolgok, például a dohányzás, hogyha nem iszol eleget, hogyha egészségtelen kajákat eszel. De akkor lehet azt, hogy mondjuk, ha elkezdek dohányozni, de háton alszom, az kiváltja egymást? Nem biztos, hogy ugyanannyit ér. Írjátok meg bármit kommenteltek ma, írjátok azért hozzá, hogy ti hogyan alszotok. Igen, ez nagyon fontos. Valaki írja be, hogy háton alvó geng. És meg... mindenki, aki háton alszik, írja meg, hogy mégis mit tette ilyenné, amilyen. Azt írjátok le, de legyen... gyerekkori trauma kellett történjen. Mi lesz a top komment? Háton alvó geng, hason alvó geng, oldalt alvó geng, és az oldalt alvók azok sajnos még meg is osszanak, hogy melyik irányba. Nem, nincs irány az oldalt. Az pont az a jó benne, hogy azt lehet, azt váltogatni kell. De van irány. Nincs irány, váltogatni kell. Mert egyszer ez a kényelmes, másszor a másik. Jó, majd meglátjuk, hogy milyen vita alakul ki a kommentekben ennek kapcsán. De azt lájkoljátok föl, hátul hason meg az oldalt. Az a pró, aki mindegyiket tud. Bárhogy elalszik. Az a másik dolog, hogy az elalvásnál az is fontos, hogy hát mondjuk, hogy elaludj. Mert nagyon sokan nagyon nehezen alszanak el, valamit nézniük kell mindenképp, hogy elaludjanak, valami filmet, vagy valamit hallgatniuk kell, az már egy másik téma. Hál' Istennek nekem most azon már nincs bajom, olyan fáradt vagyok a nap végén, mint a rohadás, és még ha olvasok is három oldal után, hogy így hason is. Elkezdek gondolkozni, ami nem volt időm aznap, hogy na, akkor mit kéne meg, hogy kéne, ezt ki kéne, De nyilván nekem is van néha, hogy nehezen alszom el, de van akinek ez konstans, konstans dolog, hogy nehezen alszik el, mert akkor belőjönnek a démonok. Igen. Elmásznak a démonok, és kérdeznek olyanokat, amire nem tudsz válaszolni. És fáj. Vagy nem? Neked nem kell nézni valami Jim szerint a világot? Vagy de a Jim szerint a világot szokta. Ami nekem nagy probléma, ezért én egyszer már jól álltáltam az olvasásra, de most megint nehezemre esik. Igen. Az egészség hónappal próbálok vele küzdködni, hogy átálljak, de nehezen megy. De amúgy az, nem, arra emlékszem, hogy sokkal jobban olvas este, és pont azért nem alszik. Mert akkor lehet, hogy izgalmasabb dolgot olvas, mint én. De... Én nem, de én bármilyen izgalmas dolgot alszok, vagy olvasok, el tudok aludni. Én is elálmos itt az olvas. Az ágyban olvasok, az nem mindenki. Alszol. Lehet, hogy nem kéne, már fáradtam fekszelbe, akkor lehet, hogy nem segít. Úgyhogy előtte nem aludtad ki magad. Álmosan kezdesz el olvasni, és utána csodálkozol, hogy egy éve ugyanazt a könyvet olvasod. Van ilyen takaró, ami ilyen nagyon ilyen nehezített takaró, egyszer vettem. Nem rossz, de nem emlékszem, majd megint ki kéne próbálnom. És az arcodra ráraktad? Nem. Arra vigyáztam. Meg mindenféle praktikák vannak. Például nyilván az, hogy ne kóláz egy csomót. Ne kávéz nagyon-nagyon sokat. Igen, kávézni ezt azért az emberek már megszokták, hogy nem kávéznek este, csak nem ébren akarnak maradni. De úgy ilyen kólát iszol, aki iszik egy filmhez is, vagy egy összejövetelhez. És aztán ki tudja ezt tolni. Vagy van. Az igaz ez a, hogy van ilyen a holdpont, és utána átesse, akkor már nehezen alszol el. Mi? Hát van ez a holdpont, hogy elalvás. Fáradt vagy mondjuk 11-kor, de akkor még nem tudsz lefeküdni, és akkor már egyik fönt kell maradni, és akkor meg ma nem vagy álma. Szerintem fáradt akkor is leszel, csak nehezebben alszol el. De miért? Meg utána... Ennek mi a tudományos alapja? Csak mondd már el! Kevésbé kipihenten fogsz kelni, mert a... Mert később aludtál. Igen, mert a szervezeted az úgy fejlődött ki, hogy éjjel akkor alszol. Vagy nem tudom, erről is biztos megosztanak a vélemények, mert valószínűleg az ősember meg nem aludt át az egész éjszakát így hanyatt, hanem valószínűleg gyakran fölébredt. És, hát vagy volt, aki örködik. De akkor ő neki meg miért kell este aludnia, érted? Tehát akkor miért nem az van, hogy hetente egyszer nem kell aludnunk? És akkor őrködsz. Mert azért az evolúció ez nagyobb léptékekben van, mint ez, hogy ezen ősembertől ideig nagyon gyorsan eljutottunk. De azt én értem. De nem az volt. Ősember még úgy fejlődött ki, hogy amikor őrködsz, az nehezedre esik, és nehéz fönnmaradni. Nem mindenki őrködik. Hát értem, de aki őrködik, annak miért nehéz fönnmaradni? Mert álmos. De ez az. De hogyha akkor őrködsz, de szerintem nem így aludtak az ősemberek. Várj, hogy aludtak az ősemberek? Attól még, hogy van néha, aki őrködik, attól nem fog az egész emberiség evolúciója átalakulni erre. Mert az máshogy működik az evolúciós kiválasztás, nem úgy, hogy nem így. Itt rögtön van. Pont, hogy ő az, akit megesz a kartfogó tigris, és akik meg alszanak, azok fogják túlélni, és a géneiket tovább örökíteni. Miről beszélsz? Aki hullának tettette magát? Meg vannak, akik nagyon át vannak állva itt a célnagyárban is, és nagyon későn fekszenek, aztán nem tudom. Nagyon korán kelnek. Nagyon későn kelnek, és akkor betámoljanak, és délben megeszik a reggeliüket. Így is lehet amúgy, de... De kinek mi az egészség, vagy kinek mi a kényelmes? Ez szerintem az, hogy erre beállsz valamikor, és ezt aztán nem biztos, hogy ez az egészséges, szerintem csak ezt át gondolom, kell állítani magad. Általánosságban az emberek nagy többségénél az az egészséges, hogyha időben lefekszik aludni, 9-10 között mondjuk, és akkor utána reggel jókorán föl lehet kelni. De azért 9-10 az azért, de attól is függ, milyen életszakaszban vagy. 10 évvel ezelőtt nem is tudtam volna elképzelni, hogy éjfél előtt lefekszem. Ja, hát legjobb. De én most mondjuk nem szeretek korán kelni, nem vagyok egy korán kelés típus, ha tehetném, aludnék egy csomó ideig, de mondjuk néha többször a héten felkelek 6-kor, és bejövök ide, és akkor még műsor előtt van két és fél órám, és akkor még nyugalom van itt a célnagyárban. Nagyon jó korán kell. Meg tudom csinálni a dolgokat, amire itt elkezdődik az őrület, akkor nehéz lenne. Így nyugalmas a reggel, szeretem. Van egy szépsége ennek, hogy így még egy csomó dolgot megcsinálsz, mielőtt tényleg így beindulnak a dolgok. Nyilván az meg a másik, amikor itt a TikTokon osztják az észt az embernek, hogy 4-kor kell, 4:30-ig edz, aztán meditál, aztán már mire emberek fölkelnek, ő megcsinált mindent, ezek az ilyen extrém dolgok. Sigma grind set. Attól ki vagyok. Nyilván ahhoz, hogy 4-kor kell, az mikor kell lefeküdni, akkor meg este nem csinál semmit, de hogy... Én amikor 4-kor kell, akkor 9-kor már azért le kellett feküdnöm, úgy emlékszem, mert az idő volt, mire elaludtam, mert még sütött a nap. Igen, szerintem a 6 órás sikerés az ilyen lélektani határ. Már az is nagyon korán, szívem szerint 7 előtt azért nem kelnék föl, de hogy 6 előtt az már azért, ha csak nem olyan a munkát, hogy muszáj bemenned, azért az már nehezen nyelném le. 6-ra ott vagy valahol, az nagyon jó, és utána olyan hosszú a napod. koránkelés az nagyon alulértékelt. Azt hiszem azért, mert reggel még hasznosabb dolgokat tudsz csinálni, mint este, hogyha esteire tolódik ki. Ugye este mondjuk 8-9 után már nehéz tényleg igazán olyan dolgokat csinálni, ami ilyen, hát ha csak nem tudom, valami író vagy, és akkor indul be a fantáziát, de hogy így valahogy akkor könnyebben elterődik a figyelem már, hogyha az a este van, amikor már fáradtam, vagy nem. Nekem az a filmezel, vagy valami. Ja, de nekem az a probléma ebben mondjuk, hogy nekem van egy ilyen produktív időszakom 11-től hajnal 1-2-ig. És ez viszont szétcseszi teljesen az alvási rutint, meg az aznapi alvásomat is, de ugye meg reggel is van egy produktív időszakom, hogyha mondjuk már 6:30-kor itt lennék, akkor ugyanúgy nagyon hasznosan tudnám tölteni. És ezt, amit te is reggel érzed. Csak átállítanád magad, ugyanannyit aludnál, csak kicsit eltolod. Vagy úgy, hogy tehát 11 és hajnal 2 között dolgozom, aztán alszom, és akkor utána 6-tól megint dolgozom, és akkor utána pedig, nem tudom, délután sziasztal. Alszom. Hogy... Igen. Hát az a sziaszt, az legjobb. Nem tudom, nem hiszem, hogy ez nagyon egészséges lenne. Meg a pihenésre amúgy tényleg nagyon fontos odafigyelni. Tehát olyan világban élünk, ahol az, hogy széthajtod magad a munkába, az egy nagyon megtapsolt hozzáállás az élethez. De valójában amúgy szétcseszed magad vele, és nem fogsz tudni annyit fejlődni, mint amennyit szeretni. Van, akinek ez sikerül. Lehet, hogy a Petinek ez egy működő dolog. Nem működő. De... Egyáltalán nem működő. Krisztusom, de nem működő. De a legtöbb embernek, tehát az, hogy széthajtjátok magatokat egy munkahelyen reggel 8-tól este 8-ig így szétfolyamatosan pörögtök, és ha hazamentek, lefekszettek aludni, és aztán reggel már megint ott ültek, és így nem is értetek, mi történt, az nem fogja hosszú távon a fejlődéseteket segíteni, hogyha... Ha nincs mellette sportok a tested, például nem fárad ki annyira. Oké, az a másik, de az, hogy a lelketek rendben van, és megfelelő mennyiségűt pihentek, hosszú távon sokkal többet tudtok kihozni. Hát az agyadat is roncsolja, hogyha nem alszod ki magad, és az ilyen kóros... Például ugye, ha már Petit említjük, amikor dolgozik és egy órákat alszik, aztán az hosszú távon szétcseszi a szervezeted. És hát az egészség hónapnak is az egyik alapvetése, ugye? Hogy nem az a menő, hogy nem alszol. Mint az a szigmák elmondja. Nem menő leépülni. És aztán majd ott csodálkozod, hogy 60 évesen miért kaptál szívrohamot. Az a menő, hogyha kialszod magad, és meghúzod a határt a munkába, és hogy mikor már letetted a munkát, hazamész, és a szerepeiddel. Úgy kéne szigmáknak mondani, hogy ez az, 4-kor kerek, és már nyomom a grindset, és milyen menő lesz 50 évesen szívrohamot kapni. Ezt is tegyék hozzá. Ilyen epic zenél. Ilyen nagy feliratokban. Meg egész nap csak grindolni, se család, se barátok, szívrom 50 évesen, te is ezt akarod? Nem! Nem akarom! De ki vagyok ezektől a szigmáktól. Pihenés, az csicska dolog. Tanulás nem a hülyék szigma. Fegyvere? Így van. Mert aki már mindent tud, annak nem kell tanulnia. Le kell menni a gymbe, és nyomni, és izmosnak lenni. Ami oké, de mondjuk nem csak attól lehet egészséges ember izmos, hanem lehet, hogy mondjuk egy futónak sokkal jobb a... Sokkal egészségesen. Ez igen, hogy jobb az erőnléte. Mindegy, de ezek apróságok, ezek ne menjünk bele, mert gyorsan összeomlanak ezek a sigma grindsettek, vagy mindsettek. Grindset! Ezt most találtam ki, ellophatják, ez a grindset. De ezt ők már nagyon régóta kutatják, és én is mondtam. Nem mindset? Már mondtam. Azt hittem, hogy... Azért, mert ez egy sigma mindset, de azért, mert hogy grindolnak. Akkor. Ez már rájöttek előtted. Reggel is edzeni kell, este is edzeni, és már 4-kor egy csomó eladták a stockokat, meg minden igaz, hogy még nem nyitott ki a tőzsdepiac, de ők már nagyon sokat bizniszeltek addig. De a Japánon, ha korán keltek, és akkor a Japánon tudtak még bizniszelni, meg még pont zárta a világ másik felé. Úgy képzeld valójában ezeket az embereket, mint a torrentét. Úgyhogy hazudnak. Viszont az egészség hónapban ne felejtjétek el, hogy abban is van mozgás, menjetek mozogni, és hogyha erről kiraktok egy sztorit, akkor a Jól Van Ez Így hivatalost linkeljétek be, légy szíves. Nem edzettem, és nagyon nem volt akkor kedvem. Akkor nem is edzettél. 9-kor azt mondtam, hogy én már kihagyom, de rájöttem, hogy... Ádám, még engedélyezve van, hogy még ma is kitedd azt. Tessék. Nem, akkor ma is edzem. Ennyi. Korrekt. Sigma Grindse! Szóval a Jól Van Ez Így-et tegeljétek benne, és akkor kirakjuk. Az a pár ember, aki nyomta eddig, az engem tegel. Csak nem akarok kirakni azt, hogy edzem, mondjuk súlyzokkal, mert biztos elkezdenek. Jó, nem így kell tartani, úgy kell, miért nem x, mi ez a szög? Megiszét. 45 fok helyett, 46 fokos a kezed. Nem 40 kilós. Ja, szóval ez mondjuk nem hiányzik. Nem, bármennyi, bármit mozogtok, bármit csináltok magatokért, az plusz, úgyhogy ne hagyjátok, hogy emiatt úgy érezzétek érezzétek magatokat, mert hogy valami szigma grindsetes ember, akinek valójában nincsen szegénynek élete, ő elmondja, hogy az nem 40 kiló, úgyhogy azt a képet azt vedd, de légy szíves. Az, hogyha 1 kilós súlyzókkal súlyzóztok, az is nagyon sokat használ ahhoz képest, mint hogyha nem súlyzózzátok egyáltalán. Úgyhogy hajrá! Jelöljétek a Jól Menz Ígyet Instán, és nyomjuk az egészséghónapot, mindjárt jön a hivatalos második hét. Én nyomom közben a cukor és édesítőmentes dolgot, már voltak nehéz pillanatok, mikor most voltunk a Last of Us vetítésen, és ott ilyen ki voltak rakva édességek, és ott van az édesség, csak nyúlnom kéne érte, és nem. Meg így mindenféle ták, és így féltem, hogy vagy cukor, vagy édesítő van, úgyhogy vizet kértem. Szálltam, tehát a pultban, és eljött egy ilyen savanyú vizes pohár. Igen, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége, majd leszűröm a tanulságokat már egy hónap után is. Na de, mára ennyi, holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Hardwired.